Wydaję i przygotowuję te odpowiedzi na hasła, które Państwo nam podpowiadają, Państwo słuchający nas i nasi goście, czyli dzisiejsza ekipa, aż trzyosobowa, wzbogaci nasz katalog haseł o kolejne. Chyba Robert, nie, jeszcze nie podpowiadał Pan. Nie, bo to jeszcze nie ma. To mniej więcej od sierpnia kolekcjonujemy, mam już kilkadziesiąt haseł, już prawie 100 piosenek. No, taka zabawa. Nikt tego wcześniej nie wymyślił, więc hurra, Baszka w górę. Taki głupi żarcik. Myślimy nad kolejnymi wyzwaniami. Tak, będą Państwo na końcu poproszeni. Oto, a teraz już pytamy o takie główne zasady, bo ja mam tu kilka stron, Państwo tego nie widzą i dobrze, kilka stron opisu, które otrzymałam z NCK-u, opisu zdarzeń krajowych w ramach prezydencji. Przypominamy to do czerwca. No to czyli 5,5 miesiąca zaledwie, a to ho, ho. Czyli na razie taką główną... A, wie pan dyrektor doskonale wie, o co chodzi. Myślę, że obydwie instytucje i JAM, i NCK no, muszą skoordynować. To jest w naszym przypadku 125 wydarzeń, w JAM chyba nie mniej. Ale to przecież są jeszcze wydarzenia objęte patronatem prezydencji, też wydarzenia proponowane przez inne instytucje i samorządowe, i krajowe, więc to jest, myśmy to liczyli, prawie 1000 wydarzeń, które promują idee europejskie, współpracę między krajami europejskimi, krajami aspirującymi, kandydującymi, no i też właściwie wszystkie dziedziny sztuki. I program, który my realizujemy, ma w sobie przede wszystkim ideę promocji młodych twórców i no właśnie ich aktywności, ich wartościom, no w ogóle zagadnieniu przyszłości kultury Europy. No i też to, co tutaj też Weronika mówiła, zarówno zrównoważony rozwój, solidarność, no i bezpieczeństwo, które jest głównym hasłem prezydencji, ale my też rozumiemy bezpieczeństwo w kategoriach tej rezyliencji poprzez kulturę, kiedy jesteśmy razem, kiedy coś tworzymy razem, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, na polaryzację, na próbę, no właśnie, takiej atomizacji społecznej. Budujemy wspólnoty i w tym programie jest akcent właśnie na takie wydarzenia. Jednym z takich znaków rozpoznawczych są trasy europejskich orkiestr młodzieżowych, ale też orkiestr rozmaitych gatunkowych, działających w Polsce i często współpracujących właśnie w takich międzynarodowych różnych kolektywach. Jednym z takich dla mnie ważnych projektów jest trasa Polska Europejskiej Orkiestry Unii Europejskiej, właśnie European Union Youth Orchestra, ze znakomitą fińską dyrygentką Susanną Malki, która na co dzień jest związana z helsińską filharmonią, ale też gościnnie dyryguje nowojorskimi i filharmonikami i Los Angeles Symphony Orchestra. Przez wiele lat była szefową Ensemble Intercanapera. Jest jedną z ważniejszych w ogóle dyrygentek europejskich. I ona spotka się z przedstawicielami 26 krajów europejskich. Będą razem ćwiczyć drugą symfonię Mahlera. Mało kto wie, że to jest symfonia inspirowana dziadami Mickiewicza. No ale to jest bardzo klasyczny projekt, ale będziemy też mieli orkiestry big bandowe, Heroes Orchestra grającą muzykę do gier wideo. Będziemy mieli altpopową orkiestrę, orkiestrę klezmerską, związaną przede wszystkim z Sejnami, pewnie bliskimi tutaj, jak nam życie Baszce Marcinik. Tak, Krasnogruda no, i Sejny jak najbardziej. Oczywiście jazz i wszystkie jego odmiany. Będzie specjalny projekt Agizarian z Big Bandem Śląskim, z klasyką polskiego jazzu, nowe aranżacje, nie wiem, między innymi Ptaszyna Wróblewskiego czy Trzaskowskiego, Komedy, więc dużo fantastycznej, nowej energii, ale też tak naprawdę te projekty oczywiście można by wymieniać każdego tygodnia coś się dzieje. Ważne jest też to, co się dzieje na poziomie mniejszych miejscowości. Myśmy zdecydowali, że dość sporą kwotę tego programu przeznaczymy na konkurs, który nazwaliśmy Synergiami. I z 400 rozmaitych projektów, które do nas przyszły, wybraliśmy 71. I to są bardzo różne, ciekawe projekty, no, dziejące się w małych miejscowościach, często do 50 do 100 tysięcy mieszkańców i w opolskim, i w podkarpackim, i miejscowości takie jak Mieszkowice, Przecław, Kobylnica, Duszniki Zdrój. I to są często projekty realizowane z krajami, właściwie mamy tutaj 36 krajów, Estonia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Ukraina, Słowacja, Rumunia, Czechy, i od rezydencji choreograficznych, warsztatów teatralnych, konferencji na temat postindustrialnego dziedzictwa miast włoskich, niemieckich, polskich, po wspólne świętowanie jubileuszu Ciurlonisa, Arvoperta i no, bardzo ciekawe projekty, które faktycznie realizowane są w całej Polsce. A dodatkowo jesteśmy na 19 ważnych wydarzeniach festiwalowych, które od lat mają ten międzynarodowy wymiar. No i Mówimy cały czas o programie krajowym, tak, prawda? O programie krajowym. Który ma taką wypustkę, tak? W stronę zagranicy. Nie, odwrotnie. Polska staje się takim miejscem, w którym przyjeżdżają twórcy, okay, artyści z Europy, ale... i robią coś razem z środowiskiem, jasne, lokalnym, i to jest właśnie ta różnica. Nie tylko taki import gotowych projektów, tylko właśnie przyjeżdża ktoś i coś razem realizuje ze społecznością lokalną. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Rozumiem, ja pomyślałam o takiej wpustce w stronę tego programu zagranicznego. A tak, tak. One się bardzo ze sobą tak trochę przeglądają sobie. Mm-hmm. To są bardzo lustrzane takie pomysły i w tym sensie jest to spójne i jest to ciekawe, i też jakby te kraje, w których Instytut Adama Mickiewicza gości projekty polskie, to są też właśnie między innymi kraje, które są reprezentowane w tym programie Synergie. No ale też warto powiedzieć, że będziemy między innymi na festiwalu Malta i tam powstanie ciekawa opera w reżyserii, tak, Agnieszki Smoczyńskiej. Europa, Europa, to jest adaptacja operowo-teatralna filmu oczywiście Agnieszki Holland. Ale reżyserki filmowej głównie, tak? Tak, tak, Fuga i tak dalej, ale też no, dzieło operowe, Alka Nowaka muzyka. Będziemy na festiwalu Przedwiośnie Baletowe w Poznaniu, będziemy na Wszystkich Mazurkach Świata w Warszawie, będziemy w festiwalu literatury dziecięcej, będziemy na festiwalu Kultura Natura w Katowicach, będziemy na Horyzontach w Krakowskim Festiwalu Filmowym. I więc wszędzie... Ja się już gubię, pani dyrektorze. Wszędzie coś ciekawego. Także zapraszam też do takiego wejścia na nasze kalendarium prezydencji, zarówno na stronach Instytutu Adama Mickiewicza, ten zagraniczny program, na stronach KPRM-u, cały program prezydencji i też Narodowego Centrum Kultury, specjalna zakładka prezydencja, program krajowy. No i tak jeszcze, że już ostatnim wydechem powiem o projekcie, który niebawem będziemy ogłaszali, więc tutaj pani redaktor ma taką wyłączność. Pierwsza będzie, tu pierwsze padły te słowa. Mamy bardzo piękny projekt, który realizujemy z 22 BWA w Polsce, 22 galerie, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, żeby wyeksponować ze swoich zbiorów sztukę właśnie środkowej Europy, też tego regionu, takiego Trójmorza. Aha. I to będzie taka sieć duża, którą mam nadzieję, że pozostanie też po prezydencji i będzie kontynuowana po to, żeby też pokazywać sztukę, no właśnie młodą, która już jest w kolekcjach galerii sztuki w naszym kraju, i też trochę zmobilizować do takich działań promujących. No a przy okazji też będziemy mieli w Kordegardzie bardzo ciekawą wystawę, między innymi Sajnera, artystę, który zdobywa... Kordegarda, dodajmy, jest galerią, która... No, przy Ministerstwie Kultury na krakowskim Przedmieściu, na przykład teraz można jeszcze oglądać Strzemińskiego, za chwilę Abakanowicz, wczesne prace, ale ten Sajner i jego poruszanie się w sztuce nowych mediów, przekraczanie granic i takie trochę wchodzenie w wirtualne światy. Niedawna wystawa w Szczecinie była ogromnym sukcesem. Też ten artysta też chyba jest w programie zagranicznym, nie jestem tego pewien. Jest, jest. No jest. Właśnie. O, i to pani Weronika jest z nami, tak? Oczywiście. Pani Weronika, więc ja teraz nie będę grzeczna, ale muszę spojrzeć na zegar. 20 minut mamy jeszcze, bo o tej porze umówiliśmy się, zakończymy tę naszą część prezydencyjną, więc na razie po prostu dziękuję panu dyrektorowi, ale nie, proszę nie wychodzić, 20 minut jeszcze z nami, tak? Okej. A panią Weronikę właśnie poproszę, by przygotowała rozszyfrowanie hasła, które już w zasadzie zostało rozszyfrowane, tylko jeszcze tej wersji angielskiej nie podałyśmy. Pani słyszy mnie? Culture Sparks Unity. I o tym po piosence, dobrze? Jak najbardziej. To bardzo dziękuję. A teraz muszę zajrzeć do notatek. Aha, teraz będzie jeszcze jedno. A nie, będzie ponownie hasło, którym zaczynaliśmy nasze spotkanie. Owo bardzo inspirujące i bardzo moje ulubione, czyli bezsenność. A utwór pochodzi... A dobrze, najpierw posłuchajmy. Pan dyrektor tutaj podryguje. Podoba się nasza muzyka. Znaczy, my jej nie napisaliśmy naturalnie, ale Michał przygotował. Przyznaję, że dzisiaj ta playlista jest jakaś... Dobrze nas tutaj jakoś rozbujała wszystkich. No zaczęło się od bezsenności. No właśnie, nikt nie przysypia i to jest... Więc mam nadzieję, że państwo również, czy to jest tylko nasze wrażenie tutaj, ale jest wesoło. Wcinamy... winogrona i w przerwach gramy w piłkarzyki w pokoju obok krzyczą na nas, że za głośno gramy. Nie, to taki żarcik, ale rzeczywiście piłkarzyki są, nikt nie krzyczy. Delikatnie ale, napomina. Tak, tylko, no tak. Ale proszę państwa, to jest naprawdę znakomity wariant przyjmowania gości, lekko, że tak powiem, znużonych, znudzonych, niechętnych o tej porze i wprowadzamy na murawę i już kończy się senność, zaczyna się bezsenność, ale jakże urocza. Oczywiście to była też odpowiedź na hasło, Michał, odpowiedź na hasło bezsenność. Just Like Honey, ale to z filmu, może Państwo pamiętają, z filmu Lost, jak to było? Między słowami, czyli Lost, tak, Lost ze Scarlett Johansson. Tak. I to jest właśnie o samotności. Lost in Translation. Dobrze powiedziałam? Tak. No to fajnie. To teraz po angielsku nadal, bardzo prosimy. Translate it into Polish. To jest community and etc. Weronika. Culture sparks unity. Tak, thank you. To był żarcik oczywiście. Mamy kwadrans, więc trzeba to jakoś zagospodarować. Culture Sparks Unity, czyli nasze hasło programu zagranicznego. O czym jest to hasło? Myślę, że ono dobrze oddaje to, co nam przyświecało przy programowaniu i to, w jaki sposób chcieliśmy w ogóle tworzyć te projekty. I to jest trochę też powrót do tego, o czym mówiła Ania, to znaczy nie przychodziliśmy nigdzie z gotowymi pomysłami, tylko staraliśmy się posłuchać innych naszych partnerów, artystów, kuratorów, kuratorki. I też wyjść poza centrum, tak bardzo ogólnie pojmowane, bo oczywiście jesteśmy też poza stolicami, ale też wychodzimy poza Unię Europejską, tak? Nasz program dzieje się również w krajach kandydujących. Mamy, no myślę, że taki dość mocną reprezentację w Mołdawii, gdzie już 4 kwietnia otwieramy wystawę w Narodowym Muzeum Sztuki, kuratorowaną przez Dorotę Monkiewicz. I w ogóle bardzo dużą reprezentację młodych polskich artystek. Program publiczny do tej wystawy zresztą kuratoruje Anna Czaban i myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie angażujące także tą właśnie społeczność lokalną artystów mołdawskich, na czym bardzo nam zależało. I faktycznie tam, gdzie tylko było to możliwe, szukaliśmy jakiegoś takiego rodzaju budowania sojuszy, budowania relacji, które mogłyby procentować na przyszłość, tak? I budować tą jedność, tą wspólnotowość. I o tym jest generalnie ten program. Mamy poza jakimiś takimi faktycznie sztandarowymi wydarzeniami, koncertami, dużymi wystawami, mamy też rezydencje artystyczne, mamy projekty trochę jednak bardziej badawcze. Tutaj oczywiście znów powrót do projektu kuratorowanego przez Anię, ale także mam tutaj na myśli chociażby projekt, który realizujemy wspólnie z chorwackim kolektywem Kucza, a także Werą Załucką, Michaliną Sablik i artystą, badaczem Luką Cwetkowiczem. Projekt, który nazywa się Identity Crisis Network. I to też jest znów taka seria seminariów, które zresztą rozpoczęliśmy jeszcze w zeszłym roku, jako taki projekt przygotowawczy. Natomiast w maju podsumujemy je dużą konferencją, która odbędzie się we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu. Naprawdę wiele, wiele wydarzeń i ten wspomniany, chociażby wspomniana wystawa Sainera, którą organizuje ENCEK, faktycznie to też jest część naszego programu, chociaż w trochę innej odsłonie, bo tutaj Sainera pokażemy w ramach naszego projektu street artowego, które odbywa się zresztą w kilku krajach, w Macedonii Północnej, w Skopie, i tam zobaczymy mozaikę przygotowaną przez Sainera, ale także w Mołdawii, gdzie zaangażowaliśmy dwóch twórców z Polski i z Ukrainy, mam tu na myśli Besta i Iwaonę, którzy przygotują w kwietniu wspólny mural w Kiszyniowie. O, dobrze, pani Weroniko, zasłuchałam się i troszkę zrobiło mi się wstyd, bo wydawało mi się, że ja śledzę, no w zasadzie takie podstawy współczesnej sztuki, a tu państwo wymieniają kolejne nazwiska, które nie wiem, no umknęły mi lub nie nadążam po prostu, no to albo one są bardzo nowe, ale już bardzo wpływowe zaczynają być i widoczne. Tych nazwisk jest faktycznie bardzo, bardzo wiele, ale też rzeczywiście nasz program skupia się no, w pewnym sensie wokół młodych artystów, chociaż staramy się łączyć. Staramy się łączyć pokolenia i budować ten program tak, aby był rzeczywiście inkluzywny. Więc mamy reprezentantów młodego pokolenia, mamy twórców doskonale znanych, zresztą 5 lutego w Bozar przygotowujemy, odbędzie się spotkanie z Olgą Tokarczuk. Wielkie wydarzenie z pewnością, zresztą ponad 1000 biletów sprzedanych już. No, fantastycznie. No, oczywiście wydaje się, że jesteśmy jakoś w centrum świata i że jak mówimy Tokarczuk, to wszyscy już wiedzą, o kogo chodzi. Ale rzeczywiście chyba jednak wiedzą. No, nawet jeżeli nie śledzą Nobla, jeżeli nie przeczytali ksiąg Jakubowych, znamy wielu zagranicznych przecież twórców, którzy no, lubią pewne wybrane książki Olgi Tokarczuk, na przykład Prowadź swój pułk. Jest pewna znana postać w świecie kultury, już teraz nie wymienię imienia i nazwiska. O, dzięki! Dokładnie właśnie chciałam to powiedzieć. No tak, wiralowy wywiad ostatni. No brawo! Do wszystkich chyba dotarł. To, Ania, właśnie też do mnie dotarł, tylko że już zapomniałam skąd dotarł. Nieważne, czy się zna albo lubi twórczość Olgi Tokarczuk, ale fani Dua Lipy. Tak, ale poznali nie... Olgę Tokarczuk. Dobrze. To teraz tak, ponieważ mamy... nie, właśnie, że nie mamy. I jedno zdanie stać panią, pani Aniu? No, ja bym pociągnęła tak na koniec też to, o czym powiedziała przed chwilą Weronika, to znaczy program prezydencji rzeczywiście ma taki bardzo mocny komponent skierowany do młodych i promocji młodych polskich i nie tylko polskich, ale w ogóle twórców, budowanie sojuszy między młodymi twórcami, którzy rozpoczynają swoją karierę. Ja pamiętam pierwszą polską prezydencję w 2011 roku, jeszcze jako młoda osoba zaczynająca właściwie pracę w kulturze, ale takim moim pamiętamy, tak, prawda? Ale na przykład takim moim doświadczeniem jest to, że Marta Górnicka, która była wtedy młodą reżyserką, tworzącą chór kobiet, dzięki polskiej prezydencji w tamtym czasie wyjechała ze swoim pierwszym spektaklem za granicę i to było absolutnie taki strzał, który pomógł jej w karierze międzynarodowej, a w tej chwili jest reżyserką, która w minionym roku pokazała swój najnowszy spektakl Pieśń na czas wojny na wszystkich najważniejszych teatralnych festiwalach w Europie. I tu pani Aniu, bardzo dziękujemy. Następne nasze spotkanie będzie już, kiedy pani będzie naszą sąsiadką tutaj w Instytucie Teatralnym. Także serdecznie zapraszamy. Teraz szybciutko piosenka, bo państwo będą mieli 3 minuty na zastanowienie się co do właśnie tego hasła. Każde po jednym, już startujemy, Irenko, po jednym słowie. Sekundy nie mogę spóźnić się. oszukam cię. Nie mogę spóźnić się, kochanie, nie oszukam cię. Zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym nie, neony oślepiają mnie. Na samym nie, pomiędzy niebem a piekłem. Na samym nie, sam nie wiem gdzie. Spotkamy się, zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym nie, neony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie, spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie, spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie. Sam nie wiem gdzie, spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie, spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie. To pani Jadwiga zaproponowała hasło Czyściec. Co prawda jeszcze była alternatywa, ale my wybraliśmy właśnie Czyściec jako bardziej, że tak powiem, efektywny muzycznie. No i tutaj T-Love i wiadomo co zaśpiewali, Syna Miasta. I proszę państwa, już za chwilę pożegnamy naszych gości w studiu. Poprosiłam o słowa klucze, które będziemy umuzyczniać, czyli precyzyjnie Michał to uczyni, a teraz zacznie pani Weronika. Pani Weronika, od razu się żegnamy. Pani Weronika, no Boże, przepraszam, nie mogę nazwiska. Elertowska. Tak jest. Pani Weronika Elertowska podaje swoje hasło i bardzo pani dziękujemy i zapraszamy. Do czerwca jeszcze mamy szansę się spotkać. To ja może do tej prezydencji wrócę i wybiorę wspólnotę. Wspólnota. Czy my nie mieliśmy już wspólnoty? No ale nawet jak była, to jest tak, że tak powiem, uniwersalne, ważne wspólnota. Community? Może być wersja angielska, bo na pewno będzie zagraniczna piosenka. Pani Anno? Ja nie będę oryginalna i moim hasłem będzie ogród. Był już ogród? Ponieważ twórca ogrodu powszechnego, czyli przy teatrze powszechnym, Paweł Sztarbowski jest autorem audycji o roślinach w Trójce, czyli Królestwa Roślin. Bardzo kibicuję tej audycji. No pozdrawiamy Pawła. No więc ogrody on już zabrał. Nie było, już i drzewo zabrał, i ogrody. Nie ma wyjścia. To ja w takim razie blisko, ale jednak pójdę w takim kierunku ogrodów miejskich i dałabym hasło Ekopolis. No i to już jest wyzwanie. Dobrze, tylko ja muszę sobie to zapisać. Ekopolis to jest Ania, Weronika Wspólnota i pan Robert. To ja panu Michałowi ułatwię zadanie, bo tak sobie pomyślałam, że jak o tych iskrach było, te Sparks Unity, to w ogóle jesteśmy pod księżycem, to wszystko musi być pełne blasku, więc ja blask, bo blask można przetłumaczyć na angielski przez 7 słów wyraża blask. Czy to jest blask słońca, czy to jest glow, shine, czy radiance, czy luster. Proszę bardzo. 7 piosenek nawet. Od wyboru do koloru. Także błyszczmy, bo prezydencja jest po to, żeby właśnie, błyszczeć żeby talentami. Tak. I rozpalać wyobraźnię i właśnie dużo, dużo oświetlać snopem uwagi to wszystko, co fajne, wartościowe. I cóż za różnorodność tej prezydencji w tym blasku w 7 odsłonach. To pani Ania powiedziała. Pod księżycem. Dobrze, to ja serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za 5,5 miesiąca prezydencja zakończy się i wtedy ją podsumujemy, ale po drodze myślę, że jeszcze kilka spotkań nas czeka. Pani Weronika Elertowska, dzięki. Dziękuję bardzo. Instytut Adama Mickiewicza, pani Anna Galas-Kosil, na razie jeszcze WOK, czyli Warszawskie Obserwatorium Kultury, ale już niebawem Instytut imienia Zbigniewa Raszewskiego. Zbigniewa Raszewskiego. Bardzo przepraszam, ja mam katar, więc mam troszkę utrudnione myślenie. Pani Anna Galas-Kosil i pan dyrektor Robert Piaskowski, Narodowe Centrum Kultury. Nie pomyliłam się. Dobrej nocy. Dzięki. Raz jeszcze zapraszam. Przypominam, że program realizuje Irena Dan, wydaje i przygotowuje muzykę Michał Żołądkowski, a za pieśń komentującą używki raz jeszcze powspominamy pana Stasia. Żył długo i pięknie, bo bez używek. To 4:00 do 2:00. Goście nasi już opuścili studio i byli naprawdę tutaj na żywo, jak to się w naszym slangu określa. Przed chwilą oczywiście kokaina Erika Claptona, odpowiedź Michała na hasło używki raz jeszcze. No i co obiecałam? No, otóż powspominać właściciela tego głosu, który to głos przywołaliśmy na samym początku. Trójka pod księżycem. Urodził się 16 maja pod dobrą gwiazdą 1930 roku. Pan Staś, Stanisław Brudny, odszedł w poniedziałek 13 stycznia. Bez uprzedzenia, tego się nie robi przyjaciołom Stasiu, bo chciałby zwracać się do niego właśnie po imieniu Andrzeju. Andrzej Brzoska jest z nami. Dobry wieczór. Widzę, że nie muszę uzasadniać, dlaczego ja też będę mówił Staszek, bo przez wiele lat znajomości tak się do niego zwracałem i to było akceptowane. I zresztą nie tylko ja, Staszek lubił, jak się do niego tak zwracano. A ja mówiłam Staś. Nigdy mnie nie poprawił. Dla kobiet może Staś. Może być. Taki troszkę żart, ale powiedz mi, dowiedziałeś się podczas zgrania słuchowiska właśnie dla Trójki o tym, że Stasia już z nami nie ma? Tak, pracowaliśmy nad Iwoną, księżniczką Burgunda. Ja do dziś nie mogę się otrząsnąć, prawdę powiedziawszy. Słyszę głos Staszka codziennie. Jak tylko o nim pomyślę od tego momentu, kiedy dowiedziałem się, że już go nie ma z nami, że już nie odbędę z nim żadnej rozmowy, że nie posłucham jego głosu jako aktora, to jego głos jest we mnie. Staszek jest ze mną. Nie wiem, jak to się stało. No miał być zawsze, oczywiście. Rozmawiamy o Teatrze Polskiego Radia tej nocy, bo tam przez ostatnie lata mogliśmy byli najczęściej spotykać Stasia, Staszka. Tak, no Staszek kochał radio. Absolutnie to było widać po tym, jak przychodzi do radia, jakie to jest dla niego ważne. On do wejścia do studia odbywał dosyć długą drogę, bo spotykał na korytarzach po kolei osoby, z którymi chciał rozmawiać. Widać, że bardzo dobrze się czuje. Zresztą mówił, że to właściwie tutaj jak w domu. Słuchaliśmy jego opowieści różnych bardzo, i osobistych, i nieosobistych. Na festiwal Dwa Teatry bardzo często przyjeżdżał, wiedząc, że nie ma w ogóle słuchowiska z jego postacią. Staszek także słuchał pilnie radia, słuchał słuchowisk. Właśnie po tej drodze między wejściem a studiem często też dzielił się wrażeniami z tego, co wysłuchał. Czasem były to krytyczne uwagi, ale zawsze były bardzo życzliwe. To był człowiek, który składał się z duszy i serca. I to było wszystko przekazane drugiemu człowiekowi. On ludzi po prostu kochał. I to się przejawiało w każdym kontakcie z nim, w rozmowie, nawet w spojrzeniu. Właśnie no, cały czas on promieniował taką dobrocią, poza tym, że był wielkim artystą oczywiście. Czasem mówi się, że są ludzie nie do zastąpienia, ale z całą pewnością Staszek taki był. Nie ma takiego formatu już ludzi, w ogóle ludzi. I ja z przyjemnością obserwowałem, jak on swoją osobowość oddaje postaciom, które gra. To było niezwykłe. Każda postać, nawet jeżeli to był Schwarz charakter tak zwany, to Staszek starał się bronić takich postaci. I robił to z sukcesem, więc było tak, że część jego osobowości przechodziła na postać, którą grał, ale jednocześnie te dwie osoby, aktor i postać, były różnorodne. To w żaden sposób się nie łączyło. Jednocześnie muszę powiedzieć, że znał mikrofon znakomicie, wiedział jak pracować z mikrofonem, w jakich planach akustycznych, w jakiej intonacji, z jakimi gestami fonicznymi. Po prostu mistrz, który wiedział gdzie jest i po co jest. Oczywiście dzisiaj nie będziemy mogli opowiedzieć całej drogi filmowej i nade wszystko teatralnej aktora, który, jak wspomniałeś, do końca grał, więc bardzo długo. Już mówiłam o tym, że od Teatru Śląskiego w Katowicach poprzez studio, przecież był aktorem Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, po Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego, bo tam w Odysei zagrał. Zastąpił po nagłej śmierci Zygmunta Malanowicza i właśnie planował podobno Krzysztof Warlikowski kolejne pokazy Odysei. Tak, no siłą rzeczy ja się skupiam na aktywności radiowej, na twórczości radiowej Staszka, ale też widywałem go bardzo często w teatrach. Były bardzo ciekawe rozmowy z nim w przerwach między aktami i tu też muszę powiedzieć, że był w stanie opisać swoje wrażenia z punktu zawodowego. To były bardzo przyjemne rozmowy i bardzo żałuję, że ich już nie będzie. No, mistrzowie nasi odchodzą już. Myślę, że długo będziemy jeszcze czekać, a może my już się nie doczekamy tej kolejnej ewentualnej fali mistrzów. I jeszcze tylko dodam, że Mariusz Malec, z którym realizowałeś Iwonę Księżniczkę Burgunda, wspomniał, że jeszcze w listopadzie grał Terezjasza podczas czytania takiego performatywnego, jak to się nazywa, Edypa. Kiedyś mi powiedział bardzo takie mądre słowa dotyczące oczywiście pracy w radiu, że w tej pracy ukazuje się właśnie całe aktorstwo, kwintesencja tego zawodu. No bo nie ma scenografii, nie ma nic, jest mikrofon, jest aktor i trzeba zbudować postać. I to jest bardzo trudne, ale świadczy właśnie o umiejętności aktora. Miał ciekawy głos. Bardzo charakterystyczny, ale też głos, który mikrofon lubi. Pamiętam, że jeszcze do niedawna prowadził sam swój mały samochodzik. Tak, ja mogę opowiedzieć anegdotkę, bo kiedyś patrzę, Staszek wysiada z samochodu, było to 2 lata temu, ale patrzę, to jest inny samochód niż był poprzednio. Mówię, Staszku, ty masz nowy samochód. A mówi, tak, otrzymałem w spadku od mojego mechanika samochód. Więc to też świadczy o relacjach międzyludzkich i jednocześnie no, praca umysłu no, Staszka była fenomenalna. To właściwie był 30-latek umysłowo. Tak, i emocjonalnie. Ja pamiętam, i emocjonalnie, zwracał się do kobiet. Tak. Bardzo szarmancki i taki, powiedziałabym, w sumie nowoczesny. Tak zauważyłem, Staszek częściej rozmawiał z kobietami i z mężczyznami, to prawda. No cóż, powiedzmy, że oczywiście był też doceniany. W 2009 uhonorowany został Splendorem Splendorów. To jest najwyższa nagroda, jaką zespół Teatru Polskiego Radia może przyznać aktorowi. Poprosiłam Michała, który towarzyszy mi, żeby dobrał jakąś muzykę spoza naszego cyklu Słowa, Słowa, Słowa, która by puentowała to nasze spotkanie z tobą, Andrzeju, i zaproponował muzykę do filmu polsko-chińskiego Statyści. Tam Staszek zagrał, to jest komedia, więc uśmiecham się teraz. Muzykę napisał Michał Lorenc. No i ta muzyka będzie puentowała to nasze spotkanie, można by powiedzieć, czule za Różewiczem. Śmieszny staruszek. Oczywiście to nie jest pejoratywne, jest z komedii takiej specyficznej. No tak, bo Staszek też grał role komediowe i robił to wspaniale. Myślę, że ta muzyka będzie dobrym zwieńczeniem naszej rozmowy. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję. Andrzeju, Andrzej Brzoska odwiedził nas dzisiaj, a w sobotę będą mieli Państwo szansę posłuchać premiery Iwony Księżniczki Burgunda właśnie w twojej reżyserii dźwiękowej. Łatwo było? Zapraszam serdecznie. Nie było łatwo, ale po prostu trzeba posłuchać. Stanisław Brudny żył 95 pięknych lat. Stasiu, czy ty nas słyszysz? Podobno słychać to na górze. Na pewno. Jestem przekonany, że ten głos będzie mi jeszcze towarzyszył. to muzyka Michała Lorenza do filmu polsko-chińskiego, jak już wspomnieliśmy, Statyści. Zagrał w tym filmie obok innych świetnych aktorów Stanisław Brudny i wystąpił w roli Józefa Korolika. Może państwo pamiętają ten film, jak Michał pouczał mnie, ponieważ ja nie widziałam tego filmu, ale zdążę, mam nadzieję, że jeszcze wszystko zdążę, wszystkie te zapoje, zaległości filmowe nadrobić. Powiedział, że jest no, komedia, ale nie śmieszna, tylko zabawna. Tak, Michał? No właśnie. Zabawna, ale też dająca do myślenia. No, sprawdzimy. Bardzo państwu polecam, jeżeli państwo w imieniu Michała, jeżeli państwo jeszcze nie widzieli tego filmu, natomiast napisała do mnie, czy do nas, pani Wiesława z Wrocławia, cytuję, pan Stanisław Brudny miał charakterystyczny, ciepły głos, no dowód był, odszedł trzeci z Wszystko w rodzinie po Franciszku Pieczce i Barbarze Kraftównie. No i też pani Wiesława podpowiada słowo, ale no nie jestem pewna, bo nie do końca je rozumiem. Dopóki nie zrozumiem, no to nie będę mogła niczego, że tak powiem, wraz z Michałem kreować. A może Michał zrozumie? Zaraz mu to powiem, przekażę. No tak, więc pożegnaliśmy tak bardzo symbolicznie naszego przyjaciela, bo chyba tak mogę powiedzieć, bo no też, tak jak już dzisiaj wspominaliśmy, na każde zaproszenie stawiał się. Ja opowiadałam na początku bardzo króciutko o tym, że zagrał Różewicza w tym słuchowisku Tomka Manna. Chciałam opisać opadanie liści w Parku Południowym, oczywiście we Wrocławiu. I to ja podpowiedziałam Tomkowi. Mówię o tym dlatego, że jak tylko dowiedziałam się, że tworzy taką postać w słuchowisku Różewicza, natychmiast skojarzyłam poetę z aktorem, czyli z panem Stasiem. No i on się natychmiast zgodził. Ja pamiętam, że zaproponowałam mu to podczas takiej wyprawy do Baranowa Sandomierskiego, tak? Proszę mi poprawić, jeżeli pomyliłam. Tam, gdzie powstało Muzeum Teatru Polskiego Radia. No i tak zagadnęłam go w tym autobusie, czy nie zagrałby Różewicza. Jak on się ucieszył. No, mnóstwo przygód. Być może uda się, przepraszam, nie mówi się być może, bo to jest rusycyzm. Może uda się za tydzień przypomnieć jakieś słuchowisko właśnie, a może to, które teraz przywołałam przed chwilką i na początku audycji. Tak. To było pożegnanie symboliczne w trójce pod księżycem pana Stasia. No i jednego zdążyliśmy, no, symbolicznie chociaż tak, a tu już następny czeka na nasze wspomnienie. Mateusz Tomaszuk przed północą oczywiście nawiązał do wiadomości o odejściu Davida Lyncha. No to u nas też powinno pojawić się to muzyczne wspomnienie. I nawet jeżeli państwo dzisiaj wielokrotnie już słuchali muzyki do Twin Peaks, to ja bardzo proszę, jeszcze raz będzie, a nie, dzisiaj to państwo nie zdążyli, ale wczoraj może już wieczorem. Bardzo proszę, bo wybrałam tę część, czy ten utwór ze ścieżki do Twin Peaks, w którym pojawia się wokal, cudowny wokal Julie Cruz, która już też nie żyje. Thank you. to słowo, które podpowiedziała pani Wiesława, to ciribim, ja troszkę niedowidzę z tej odległości, ale okej, to dobrze. I ono pochodzi z jidysz, jak pani Wiesława mnie informuje, czyli radośnie, radość. No tak, radość w tym kontekście. No wiem, że życie kiedyś musi się skończyć. Tu jeszcze przez moment Twin Peaks, to jest już wersja instrumentalna, czyli nocne życie w Twin Peaks, czyli bezsenność, można powiedzieć, nie w Seattle, tylko w Twin Peaks. Angelo Badalamenti oczywiście. Jeżeli tę bezsenność pędzić państwo z nami, bardzo dziękujemy. Irena Dan, Michał Żołądkowski i ja. Została nam jeszcze jedna piosenka od Michała, komentująca słowo klucz czyściec od pani Jadwigi. Słowo memento, ale piosenka jak i wcześniejsze. Ładna. Ładna ona, ładny on. Everything I cherish is slowly dying.